Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 26 Ağustos Pazartesi. Yıl 2024, ay 8, gün 239, Hızır 113. 1446 Hicri, Sefer 22, 1440 Rumi, Ağustos 13. Günün tarihi. 27 yıl önce bugün 26 Ağustos 1997'de ülkede seramiğin her türlü haliyle bir sanat olarak gelişmesine ön ayak olmuş Füreyya Koral vefat etmişti. 7 yıl önce bugünse 26 Ağustos 2017'de edebiyatın usta isimlerinden yarattığı çocuk kitapları ile ünlü Muzaffer İzgü İzmir'de 84 yaşında vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Griscu'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı The Weavers grubundan Where Have All The Flowers Gone adlı şarkıyla yaptık. Yani tüm çiçekler nereye gitti diye çok iyi bilinen Amerikan halk şarkısı ve bu halk şarkılarının yazarlarından şarkı yazarı, şarkıcı ve Weavers'la beraber çok önemli bir şöhrete sahip olan Lee Hayes'in ölüm yıl dönümünü anmak için çaldık bu şarkıyı. 26 Ağustos 1981'de hayata veda etmişti. 14 Mart 1914 doğumlu kendisi. Birinci Dünya Savaşı sırasında doğmuştu. Bütün hayatı boyunca Lee Hayes artmakta olan ırkçılık, eşitsizlik, şiddet toplumda ve savaşlardan onlara ilişkin şarkılar yapmıştı. En ünlü grubun en ünlü elemanlarından bir tanesi de Pete Seeger'dı. Tabii aynı şarkıyı ondan da çalma imkanımız vardı. Şarkının sözlerinde de şöyle diyor. Tam günümüze de her zaman için uygun olan bir şarkıdan bahsediyoruz. Nereye gitti bütün çiçekler? Çok zaman oldu. Nereye gitti? Kızlar topladı onun hepsini, her birini. Ne zaman öğreneceksin, ne zaman ders alacaksın diye. Peki kızlar, genç kızlar nereye gitti? Çok zaman oldu. Onlar da hepsi birer kocası oldu onların hepsinin. Ne zaman öğreneceksin diye devam ediyor. Peki bütün o genç adamlar nereye gitti? Onlar da hepsi üniforma giydiler. Ne zaman öğrenecekler? Ah, ne zaman öğrenecekler? Peki bütün bu askerler nereye gitti? Hepsi mezara gitti. Her biri ne zaman öğrenecekler diye giden bir şarkı. Ve mezarlara ne oldu peki? Mezarların hepsi nereye gitti? Hepsi çiçeğe döndü. Ne zaman öğrenecekler? Peki bütün çiçekler nereye gitti? Genç kızlar onları topladı. Ne zaman öğrenecekler diye giden bir döngü, korkunç karanlık bir kader döngüsünü anlatıyor. Savaşlara karşı ünlü şarkıyı çaldık. Zaten bir hayli de yoğun bir Savaş durumu var. Son haberler hiç iç açıcı değil. İsrail önleyici saldırılarda bulunduğunu haberini veriyor sabah. BBC'de var David Gritton ve Yaroslav Lukiv'in birlikte haberi 2 saat önce yenilenmiş. İsrail önleyici saldırılarda güneyin Lübnan'ını bombardıman ettiğini söylüyor. Büyük roket atışı Hizbullah'ın saldırısına karşı onları da önleyici olarak ve pazar sabahı dün sabah büyük 320 kadar roket attığını söylemişti Hizbullah İsrail'e. İsrail de karşılık misilleme olarak birisini de öldürmüştü şey değil mi? Fuat Şükür, evet. Fuat Üst Şükür. düzey Hizbullah komutanını öldürmüştü. Temmuz ayının sonunda İsrail bunun intikamını alacağını ilan etmişti Hizbullah. İşte dün sabah 320 kadar roket atmış. Fakat bunun hemen öncesinde olağanüstü bir hareketlilik fark etmiş İsrail. Önleyici saldırı diyorlar onlar da. Öncesinde vurmaya başlamış ama ona rağmen 320 roketle saldırıyı gerçekleştirdik diye de açıklaması var Hizbullah'ın. Evet. 48 saatte olağanüstü hal ilan edilmiş İsrail'de. Şöyle bir İsrail askerinin subayının öldüğü haberi vardı. Öbür tarafta da Hizbullah ve onun Amal adlı kuruluşun müttefiklerinden de 3 savaşçının öldüğü haberleri geliyor. Ama her an topyekün bir savaşa dönebileceği korkusu ve kaygısı had safhada var. Çeşitli kaynaklardan görebiliyor. Çok da fazla çeşitli kaynak da yok aslında. Yani İsrail yetkililer Hizbullah'ın kuzeyindeki İsrail kasabalarına yönelik saldırısını önlemek tırnak içinde amacıyla Güney Lübnan'a saldırdıklarını savunuyorlar. İsrail'e 320 Katyuşa roketi ve insansız hava aracı gönderdiğini söylemişti Hizbullah. 11 askeri tesisi hedef aldığını açıklamıştı. Yani İşte bütün bu askerler nereye gitti, genç kızlar, çiçekler nereye gitti şarkısına bundan daha uyacak bir durum yok. Korkulacak bir durum var. Topyekün bir savaş çıkmasından korkuyorlar. Jack Johnson da Common Dreams'de yazmış. Kuzeyde bugüne kadar sınırlı karşılıklı ateşlerle sınırlı kalmış olan şeyin çok büyüyebileceğini de söyleyen analistler de var. Amerika Birleşik Devletleri çok umutlu olduğunu söylemiş ama ateşkese ulaşacakları konusunda. Oysa Blinken da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'a da bomboş laflar etmekle suçlanıyor soykırım konusunda. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in Gazze'yi yakıp yıkmasına, yok etmesine göz yumdu diye çok kuvvetli eleştiriler de geliyor. Hatta Haaretz gazetesinden İsrail'in hükümetin sahibi olduğu hava ve uzay endüstrileriyle İsrail silah imalatçısı Elbit sistemleri arasında bir şey Myanmar konusunda da bir Myanmar'da da çünkü Junta var orada da. junta var ve büyük bir soykırım gerçekleştirdiğini söylüyordu Blinken. Oradaki soykırımı kınarken İsrail'in yaptıkları konusunda tek kelime etmemiş olması kuvvetle eleştiriliyor Blinken'ın. Ama aynı zamanda İsrail'de Haaretz'in yazdığına göre Myanmar'la bütün juntayla yönetimiyle İsrail arasında silah alışverişi satışları da dahil olmak üzere bütün ilişkiler devam etti diye yazıyor. İsrail'in en büyük muhalif gazetesi Haaretz yazıyor. Askeri juntayı destekliyor açıkça. Bu arada Myanmar'la ilgili bir başka haber daha vardı hafta sonu Independent Türkçe'de. Myanmar'daki junta Arakanlı Müslümanlara gıda ablukası uyguluyor diyor. Bu da aslında Gazze ile hemen hemen aynı uygulama. Aynı. Bunun bir meşru bir yöntem olarak çeşitli baskıcı rejimler tarafından kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Evet, gidişat feci yani. Bu arada da Gazze'de ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadığını BBC yazıyor. Amerika Birleşik Devletleri müzakereler yapıcı ilerledi. Bu konuda ısrarcı. biraz böyle soyut deli saçması diye adlandırılabilecek bir durum var. Nasıl yorumlayacaklar? Netanyahu'nun ne planladığı konuşuluyor. Siyasi yorumcu Dana Weiss, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da İsrail'in geçici de olsa bir ateşkes anlaşması yoluna gitmemesi halinde gerilimi tırmandıracağı kanısında olduğunu söylemiş. Böyle bir durum var. Müzakerelerde zaman daralıyor. Hem Gazze halkı için, hem İsrailli rehineler için, hem de tüm bölge için diye biten bir BBC analizi var. Yapıcı ilerlemeden neyi kastettiğini Amerika'nın anlamadık. İsrail güçlerinin askeri araç önüne bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli'nin de 19 yaşındaki Zahir Tahsin Raddad'ın öldüğü, hastanede öldüğü haberi de var. Ayrıca çok ilginç bir başka haber de var. Craig Muhiber yazmış. Mondo Vice'da Batı medyasının bu Gazze soykırımında oynadığı rol dolayısıyla hesap vermek, uluslararası mahkemeler önünde hesap vermek zorunda kalabileceği de belirtiliyor. Özellikle CNN'de mesela bütün bu kafası koparılan bebekler ve cinsel suçlar işlendiği haberlerini yapanların 2023 Kasım'ında yapılan CNN haberlerinden dolayı da mesela bu yalan beyanlardan dolayı mahkemeye verilebileceği haberleri de vardı. Evet, tam bu şeyden de Kutsal İşgal filmi de yapıldı. Bu arada 24 Ağustos'ta Atlas Sineması'nda TRT World yapımı bir belgesel gösterimi yapıldı. İstersen ondan da iki kelimeyle bahsedelim. Evet, TRT World muazzam bir gazetecilik başarısıyla aslında böyle bir belgesel hazırlamış. Özellikle Batı Şeria'da yerleşimci şiddetini, alenen bence faşist diyebileceğimiz örgütlenmelerin Tophill Youth diye geçen bu grubun nasıl Filistin köylerine saldırdığını ve oraları boşaltıp yerleşimcilere açtığını, yöntemsel olarak bunu nasıl yaptığını anlatan bir belgesel ve bunun için undercover derler ya, nasıl çevrilir? Yani gizli muhabir sokmuşlar bu aşırı sağcı grubun içerisine ve dolayısıyla içeriden hem konuşmalar hem görüntüler var ve adım adım nasıl bu şekilde Batı Şeria'da toprak elde ettiğini gösteriyor İsrail'in ve yerleşimcilerin. Bu filmin gösterimi yapıldı. Öncesinde ise bir panel vardı ve çok önemli isimler gerçekten konuşmacıydı. Onların da konuşmalarını biraz olsun yer veririz ilerleyen dakikalarda. İki panel arda arda vardı. Kutsal İşgal izleyiciyle buluştu. Holy Redemption adlı çok önemli bir filmdi. Yapımcı koltuğunda da Aslan Eker Çakmak bulunuyor. Film yakında hem TRT World'da gösterilecek, sonrasında da YouTube'a konacak. Herkes izleyebilecek. Evet, önemli bir durumdu. Doğrusu ilgiyle ve dehşetle, biraz da dehşetle karışık bir ilgiyle seyretme fırsatımız oldu Özdeş Özbay'la birlikte. Evet, bundan sıradan bir gün 6 yıl önce de bu hafta We Don't Have Time diye, Artık Zamanımız Kalmadı adlı bir site var, kuruluş var. Küresel iklim değişikliği konusunda kuvvetle yayın yapıyor. Bizim de yakından izlemeye çalıştığımız sitelerden biri. Onun, o kuruluşun başkanı Ingmar Rentshog ve fotoğrafçısı İsveç parlamentosunun önünde bir şey almış, ipucu edinince geliyor. 6 yıl önce oluyor ve çok ilginç bir şey. Bir 15 yaşında bir kızın parlamento önünde elinde şeyle oturduğu, pankartıyla oturduğu ve o günden beri de iklim konusunun bambaşka bir aktivizm konusu olduğunu da söyleyebiliriz. Yani onun aktivizmi ve sınırsız çabası olmasaydı, ki 313 haftadır sürdürüyor cuma için, gelecek için cumalar kuruluşuyla beraber İsveç'te ve dünyanın her yerinde cumaları yapıyorlar bu grevleri. Bu arada da olup bitenler konusunda bütün çok vahim bir duruma doğru sürüklenmekte olduğumuzu gösteren çok önemli de bir TED konuşması oldu. Johan Rockström'ün Potsdam Enstitüsü iklim etkileri konusunda, araştırmaları konusunda araştırmaların başını çeken Johan Rockström, tüyler ürpertici olarak bulunabilecek bir şey yaptı. Seattle'da, Washington'da bir konuşmasında bunu da "We don't have time", artık zamanımız kalmadı sitesinden aldık. Yani bu yolu izlemeye devam edersek 20 yıl içinde 2 derecelik aşımı, zaman sıcaklık aşımını gerçekleştireceğiz. Bu da şu anlama gelecek diyor Johan Rockström. 2023'te tarihe geçen 100 bin küsur yıldan beri en sıcak yıl, ılımlı ılık bir yıl olarak, hatta serince bir yıl olarak da karşılanabilir bundan 20 yıl sonra diyor. Ama yani son derece ciddi tehlikeler var. Gayri safi yurt içi hasıla kayıplarının da meydana geldiğinde korkunç rakamları da açıklıyor. Yani biz bu yolu gidersek 2050'ye kadar gayri safi yurt içi hasılada %18'lik bir kayba uğrayacağız. Bu da yılda, yani 2050'de 38 trilyon Amerika Birleşik Devletleri doları hesabı yapılıyor. İyi haber de tek şu diyor Johan Rockström, bütün çözümler elimizde diyor, istersek yapabiliriz. Bütün mesele bu şeyi, lobileri aşabilmek diyor. Zamanımız yok ama diyor artık. Ve buradaki tek kullanabileceğimiz para birimi, tırnak içinde para birimi, zaman, zaman hızla akışı, bir de işin büyüklüğü, ölçeği diyor. Bu ikisini yerine getirmek zorundayız diyor. Ama hızlı bir şekilde devam ettiğini, küresel iklim değişikliği faciasının devam ettiğini söyleyebiliriz. İzmir'de de çam fıstığı ağaçlarının yandığı haberi de eklendi. Bu konuların hepsini konuşmaya birazdan devam edeceğiz ama öncelikle çanak çömlek patla diye yer verelim şimdi. Aptal gibi suç olsam yine de oynar mısın benimle? Çanak çömlek patladı. Benimle oynar mısın? ...2024 Metis Ajandası'ndan bir bölüm, Sema Kaygısız'dan okuyoruz. Doyma Noktası adlı yapıtından. Misketleri çoğaldıkça daha az kaybettiren oyunlara başladı. Sabahtan akşama kadar sürüyordu kafa karış. Bütün mahalleyi kaplayan, bitmek bilmeyen bu kaçma kovalamaca oyununa yeni bir boyut getirdi. Rakibi misketi ne kadar uzağa atarsa atsın, elindeki camdan küreyi öyle bir noktaya odaklıyordu ki çok geçmeden adı nişancıya çıktı. Yine de mercan pek aldırmıyordu ama. Oynamaya kıyamadığı porselen misket koleksiyonunu dizinde parlatıp çıldırtıcı gösterisine devam ediyor, Ferhan'ın böbürlendiği çömez oyunlarına katılmıyordu bile. Hele Ferhan'ın fazlasıyla kendine güvendiği günlerden birinde aksi gibi son misketine kadar kekildiğini duyunca hemen ortalıktan kaybolmuş, bu ağır yenilginin karşısında en ağır başlı tavrı takınarak onun kalbini daha fazla kırmıştık. Bir de Çanak Çömlek Patladı diye Charlie Chaplin'den bir ekleme yapalım. Gerçekten gülmek için acınızı alıp onunla oynayabilmeniz gerekir diyor Charlie Chaplin. Evet, Çanak Çömlek Patladı'yı da bitirdik. Şimdi tarihte bugüne bakalım. 1920 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlar uzun süren mücadeleler sonucu oy verme haklarını ilk kez kullanıyorlar. Ancak yerliler için kadın ve erkekler fark etmeksizin bu hak henüz tanınmamış durumda. 1924'te yerli vatandaşlık yasasının kabulüyle yerli halklara oy hakkı tanınsa bile 1950'lere kadar bazı eyaletler Amerikan toplumunun kültürünü ve dilini benimsemedikçe, kabile üyeliklerinden vazgeçmedikçe veya kentsel alanlara taşınmadıkça yerli Amerikalıların oy kullanmalarını yasaklamaya devam etmişler. 1965 yılında oy hakları yasası kabul edilene kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde evrensel oy hakkı garanti altına alınamamış. Yani 1776'dan 1966'ya kadar, değil evet, mi? evet. 65'e kadar. Yine 200 yıl boyunca yerlilere, o toprakların ilk ve hakiki sahiplerine oy hakkı vermiyorlar. İlginç bir durum. 1972'de bugünse Mizah Dergisi Gırgır, Oğuz Aral yönetiminde yayınlanmaya başlıyor. Gırgır ilk önce Gün Gazetesi'nin iç sayfalarından birinde Oğuz Aral tarafından hazırlanan 1/4 sayfa boyutunda bir köşecik olarak yayına başlıyor. Daha sonra okuyucunun ilgisi ve talebinin büyük artışıyla önce yarım sayfaya, sonra tam sayfa, en sonda gazete içinde arkalı önlü yaprak halinde ilave olarak verilmeye başlıyor. 13 Ağustos 1972'de Gün Gazetesi tarafından verilen ücretsiz ilave bir dergiye dönüşüyor. Bu hızlı büyümenin sonunda 1973'te gazete sahibi Haldun Simavi'nin isteğiyle bağımsız bir dergi oluyor. Dergi kendisinden önceki mizah dergilerinin elitist tavrını da terk ediyor ve o dönemde sulu mizah denerek küçümsenen argo, cinsellik ve mahalle hayatını da işlemekten çekinmeyen bir anlayışa sahip. Bu anlayış doğrultusunda yayına başladığı ilk yılın sonunda dergi 45 bin adet satıyor. 1978'de ve o tarihlerde 280 binlere ulaşmış satışı Gırgır'ın. 1981 ile 83 döneminde, 2 yıllık dönemde 500 bine ulaşıyor tirajı. Türkiye'de gelmiş geçmiş en çok satan mizah dergisi oluyor ve kendinden sonra gelen bütün mizah dergilerinin tarzını da belirleyen bir ekol haline geliyor, bir okul oluyor. 1989'da dergi bir başkasına satılınca editör Oğuz Aral yanına hemen hemen bütün çizerleri alıp Gırgır'dan ayrılarak Oğuz Aral'ın Gırgır'daki sevilen tipinden ismini alan Avni dergisini yayınlamaya da başlıyor. Böyle ilginç bir tarihi de var. Evet, şimdi bir arada verebiliriz herhalde. Ondan sonra özetlerde söylemeye çalıştığımız vahim şeyleri, yani savaş, barış henüz pek görünürde yok. Savaş durumları var, vahşi ve devam ediyor. Bir de iklimle ilgili fevkalade ağır durumların devam etmesini de söyleyebiliriz. Öte yandan da Türkiye'de de başka pek çok yerde olduğu gibi çatışma haberleri geliyor. Dükkanlar taranıyor, silahlı çatışmalar oluyor. İstanbul'un Esenyurt kentinin bölgesinde ölüler. Ankara Keçiören'de aynı zamanda. Evet, Diyarbakır'da Kayıp Nari'nin evinin yakında kan lekeleri tespit ediliyor. Müthiş bir şiddet yükselişi var. Böyle onlardan da bahsedeceğiz. Peki, şimdi ara verelim. Açık Gazete. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 8.30 tam. Bu sefer tam blokun sonunda tekrar beraber olduk. Evet, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine saldırı başlattığı haberiyle başta söylediğimiz şeyleri biraz daha ayrıntılı inceleyebiliriz. Hizbullah'ın beklenen misillemesi öncesinde İsrail'den önleyici saldırı. Bu da yeni bir kavram. Zaten İsrail bunu sık sık söylüyordu. Bizzat Netanyahu'nun, Başbakan Netanyahu'nun da söylediği gibi karşı ateşkes olsa bile tehlikeye düştüğümüz anda karşı saldırı hakkımızı korumak istiyoruz diye dünya uluslararası hukuk tarihine de geçecek olan yepyeni bir buluş da vardı. Şimdi aynı terim kullanılıyor. Hizbullah'ın beklenen misillemesi öncesinde İsrail'den tırnak önleyici saldırı. İntikamın ilk aşaması 320 füzeyle tamamlandı diyor. Tamamlandı da tırnak içinde tabii. Nasıl iş? İntikam denilen Hizbullah'ın tabii açıklaması. Evet. Çünkü açılışta da söylemiştik. Fuat Şükrü'yü öldürmüştü. Temmuz ayının sonunda 30 Temmuz'da İsrail Beyrut'u bombaladığı sırada öldürmüştü bir suikastle. Zaten ardından da Tahran'da Haniye'yi, Hamas'ın liderini daha sonra öldürmüştü. Dolayısıyla iki tarafta intikam saldırısı da bulunacağını ilan etmişti. Hem Hizbullah hem İran. İran'ın henüz bu saldırısı ya da misillemesi gerçekleşmiş değil. Ama Hizbullah dün gerçekleştirdiğini söyledi pazar sabahı. Fakat bu sırada bunun hemen öncesinde, bu saldırı öncesinde işte İsrail istihbarat aldığını söylüyor ve önleyici vuruş düzenlediğini açıkladı. Çeşitli Hizbullah mevzilerine bombardımana başlamış. Ama o sırada Hizbullah da karşı saldırısını İsrail'e yönelik her birisi bütün hedefler 320 roket gönderdiğini söylüyor Hizbullah ve hepsinin askeri hedeflere yönelik olduğunu söylüyor. Ama kaç kişi ölü yaralı gibi bilgiler çok fazla Bir yoktu. muğlaklık var orada. Yani intikamın ilk aşaması 320 füzeyle tamamlandı diyen Hizbullah'a karşılık İsrail'de masif bir Lübnan'a saldırı düzenliyor. Yani topyekün savaşa gideceğinden de korkuluyor. Jake Johnson Common Dreams'de yazmış. Yani önleyici tehdidi ortadan kaldırmak için önleyici saldırılar bunlar diyorlar. Ve Associated Press'in söylediğine göre ileri saatlerinde sabahın çatışmanın olduğu ve sadece her iki tarafta askeri hedefleri aldık, hedef aldık diyorlar ama bunun her an çok ciddi bir şekilde bir şeye dönüşmesi ihtimalinden de bahsediyor. Topyekün bir savaşa, hatta bölge savaşına da dönebileceği tehlikesinden de bahsediliyor. Dün akşam saatlerinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah bir açıklamada bulundu. İsrail bu arada 48 saatlik bir olağanüstü hal ilan etti. Ülke çapında saldırılar devam edebilir diye. Hasan Nasrallah ise açıklama yaptı. Operasyonumuz tamamlandı diyor. İlk aşama tamamlandı diyor, değil mi? Evet. Askeri operasyonumuz planlandığı gibi tamamlandı diye açıklama yapmış. Başlangıçta ilk aşama deniyordu. En son Nasrallah direkt o askeri operasyonumuz planlandığı gibi tamamlandı demiş. Ayrıca İsrail'in Hizbullah operasyondaki kayıplarını örtbas ettiğini de iddia etmiş. Evet, bu arada Gazze'deki durumdan facia haberleri de gelmeye devam ediyor. Yalnız şeyle değil, salgın hastalıklar, yani silahlı çatışmaların dışında da bombalamalardan, cinayetlerden başka. CNN'den cumartesi günü gelen bir haber, su ve kanalizasyon sisteminin çöktüğü Gazze'de lağım birikintilerinden çocukların su içtiğine dikkat çeken bir haber vardı. Salgın ilan edilen bölgede 10 aylık bir kız bebeğin çocuk felci yüzünden engelli kaldığı da açıklanmış. Aşılama için gereken ateşin ufukta olmadığını belirtiyorlar böyle bir haberde. Ve Gazze şeridine 323 günden beri saldırı halinde olan İsrail'in yarattığı yıkım, atık su ve içme suyu sistemlerini de çökertmiş. CNN kanalizasyonun sokaklara dökülmesinin yol açtığı su birikintilerinden çocukların su içtiğine de dikkat çekmiş. Bu arada bu haber CNN'den hemen aklıma TRT World'un bu etkinliğindeki panel geldi. Hatırlayacaksınızdır Ömer Bey, Aaron Mate, yani bu Gabor Mate'nin oğlu, kendisi Grey Zone'da bir program da yapıyor Aaron Mate. O bizzat geldi. Sinav'da da çalışmıştı, evet, Aaron Mate. Evet, o mesela Batı basının ikiyüzlülüğünden bahsediyordu. Artık Amerika'da kimse egemen mainstream medya diye, ana akım medyaya inanmıyor. CNN gibi kanalları seyretmiyor. Çünkü onlar İsrail yalnız çok tek taraflı habercilik yapıyorlar diyordu. Hemen ardından söz alan Haaretz gazetesinin en önemli yazarlarından Gideon Levy ise tam tersi bir şey. İşte bu meseleler ne kadar göreceli dedi. Biz de burada CNN, keşke İsrail halkı CNN seyretse diyoruz. Ben mesela genelde televizyonu açtığımda CNN'i seyrediyorum. Çünkü hiç değilse sivil ölümlerden de bahsediyor diyor. Buradaki İsrail medyası çok daha kötü diye bir açıklama Evet. yapmıştı. Yani gülmek mi, ağlamak mı, dehşete mi kapılmak gerektiğini ben de aynı konuşmayı Zoom üzerinden yaptığı şeyde Gideon Levy söylerken karar verememiştim, doğrusu aramızda da konuştuk sonra. Yani bu gerçekten şimdi biraz önce kısaca özetlemeye çalıştığımız haberde, yani CNN'in haberinde görüntülü olarak sokağa akan lağım birikintilerinden çocukların su içtiği haberi, İsrail'de İsrail televizyon seyircileri, genel halk içinde hiçbir zaman haber olamıyor mu? Haberdar olamıyormuş halk yani. Ve ayrıca çok ayrıntılı başka haberler de var. Yani dehşet ötesi bir şeyden bahsediyoruz. Refah Belediye Başkanı Ahmet El Sufi ya da Sofi, İsrail'in Kanada su rezervuarının patlatmasından önce bile diğer kentteki diğer su sistemlerini çalıştırmak için gereken yakıt ve elektrik tükendiği için zaten ciddi kıtlık çekildiğini belirtmiş. Refah, yıkım, açlık ve susuzlukla boğuşan bir kent diye, tam adının tam zıddına, Refah'ın R'si bile yok. Ve Oxfam yardım kuruluşu Temmuz'daki raporunda Gazze'de bulunan su miktarının kişi başına günlük 5 litre bile değil 4,74 litre olduğunu aktarmış. Bunun acil durumlarda önerilen asgari miktarın, en az miktarın 3'te 1'inden ve tek bir tuvalet sifonu çekmekten daha az olduğuna da dikkat çekiyor. İsrail'in suyu ve savaş suyu da savaş silahı olarak kullanmakla suçluyor. Gazze'deki Filistinlilerin içmek, yemek pişirmek, yıkanmak veya temizlik için neredeyse hiç suyu yok diyor. Birleşmiş Milletler'de tüm su ve sanitasyon, yani sağlık tesislerinin %70'inin yok edildiğini, yani 1/4'üne yakın bir şey durumda olduğunu, bütün bu sanitasyon ve hijyen çalışmalarını koordine eden WASH Cluster diye bir kuruluş, bayağı herhangi bir şeyin olmadığını, yani çok acayip bir manzara ortaya koyuyorlar yani. Geçen ayda çocuk felci virüsü de oldu. İşte Birleşmiş Milletler'in son açıklaması, 10 aylık bir bebeğin yakalanıp çocuk felci olması. Refah kentinde yine çocuk felci virüsünün izleri bulunmuş. Dün Birleşmiş Milletler bebeğin daha sonra felç olduğunu duyurmuştu bu ilk açıklamadan sonra. Ve Gazze şeridinde 25 yıldır ortaya çıkan ilk çocuk felci vakası olarak kayıtlara geçmiş durumda. Yani 640 binden fazla çocuğun 10 yaş altındaki aşılanması gerektiğini söylüyorlar. Ve Birleşmiş Milletler'de Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus aşılama için ateşkes şart demiş, ama ateşkesle ilgili de hiçbir belirti, boş şeylerden başka, laflardan başka ilerlenmiyor. Yani işte onun için Batı medyasının ileride hukuk önünde hesap vereceği de söylüyor zaten. Çok çok ağır bir durumdan bahsediliyor. Bu CNN'in Refah'taki Kanada Su Rezervuarı'nın havaya uçurulmasının işte görüntülerini yayınlanmış olması ki hani bir asker tarafından kendisi videoya çekmiş. İsrail askerleri bunu çok yapıyor bu arada. Hatta hatırlarsınız Trump bunu eleştirmişti. Çok gösteriyorsunuz. Yapılan işlenen suçlara bir şey demedi Trump. Bunu bu kadar göstermeyin dedi. Askerler ellerinde cep telefonlarıyla çekiyorlar. İşte bu su rezervuarını havaya uçurdukları anları çekmiş bir İsrail askeri. Daha sonra silmek durumunda kalmış. Daha sonra CNN bunu yakalayıp paylaşmış. Bu aslında bir savaş suçu tabii. Yani insanların özellikle sivillerin suya ulaşımını engelleyemezsiniz. Bu çok net bir hani güvence altına alınmış olan bir durum aslında uluslararası insancıl hukuk açısından. Ama bunu bile ihlal ediyor İsrail. evet, son derece aşırı bir vahşet durumuyla karşı karşıya olduğumuzu gösteren çok sayıda haber ve yorum var yani. Evet, şimdi bu arada da işte biz de tekrar bu dün yayınlanan Kutsal İşgal filmine dönelim isterseniz. Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı diye Nihal Bengisu Karaca da Habertürk'ten ayrıntılı bir şekilde özetlemiş durumu. TRT World'ün Batı Şeria'da yaptığı undercover dedikleri yani gizli kimliklerini belirtmeden ortaya çıkartmışlar aşırı şeylerin yerleşimci beyaz yerleşimci sömürgeciliği diyebileceğimiz olayın son noktalarından bir tanesi. Biraz ondan bahsedelim, değil mi? Evet, bu Nihal Bengüsü Karaca çok ayrıntılı bir şekilde Habertürk'te kaleme almış. Oldukça ayrıntılı ve iyi de bir özet gibi duruyor. Yapımcı koltuğunda Aslıhan Eker Çakmak'ın bulunduğu filmde 3 grup insan söz alıyor demiş Nihal Bengüsü Karaca. Birincisi vahşetin tarihini yazan insanlar var. İkincisi bu vahşeti eleştirmekle beraber pasif kalanlar var diyor. Üçüncüsü vahşete maruz kalanları izleyerek ve sonunda dayanamayarak kendisini diğer tarafa atan yani buna karşı çıkan Yahudiler var diyor. Bunların arasında Ehud Olmert gibi siyasetçiler de var demiş. Bizim de en çok dikkatimizi çeken daha önce hiç duymadığımız bir isim Daniella Weiss gibi şiddet yanlısı yerleşimcilerin lideri var ki yani bu Bir kadın. Daniella Weiss evet bir kadın aşırı sağcı, yani alenen aslında faşist olduğu belli olan birisi. Gerekirse herkesi öldürmek gerekir diye konuşmalar yapan birisi. Bütün bu planın arkasında kendisinin olduğunu söylüyor. Çok çok kan dondurucu şeyleri vardı, açıklamaları var. Onunla zaten bu görüşmeler yani içeriye sızarak onlardan biriymiş gibi. Özellikle Daniella Weiss'la röportaj yapma fırsatı bulmuş bu muhabir. Eski bir belediye başkanıymış bu arada, onu da öğrenmiş olduk. Daniela Weiss'ın yani bayağı görevli de kendisi. Ama şimdi sadece artık faşistlerin gençleri diye adlandırılıyor, değil mi? Evet, Tepe Gençliği Tepe genç. diye çevirmiş. Tevrat'taki bir ayetten geliyormuş isimleri. Kendilerini bunu bir yöntem olarak tutmuşlar. Yani etrafta Filistin birkaç tane Filistin köyünün olduğu yere gidip oradaki stratejik bir tepenin başına kuruluyorlar. Önce bir otobüsle gidiyor bir grup işte yerleşimci. İsrail yasalarına göre onlara işte hem güvenlik hem de ihtiyaçları olan elektriğin, suyun zamanla verilmesi gerekiyor. Orayı bir tür sahipleniyor o tepeyi. Kimsenin olmadığı stratejik tepeyi. Ardından oraya keçiler getiriyorlar. Daha sonra bu keçileri Filistinlilerin topraklarına salıyorlar. Ondan sonra da kendi keçilerinin güvenliğini sağlaması için İsrail ordusundan yardım istiyorlar. Daha sonra sayıları artıyor. Ama buraya gidip paramiliter eğitim alıyorlar. Hatta İsrail askerlerinin onları eğittiğine dair görüntüler de var. Sonra da yavaş yavaş akşamları özellikle saldırılara başlıyorlar köylere yönelik. Evet, bu Hilltop Youth yani Toptepe Gençliği adı da doğrudan doğruya tabi Tevrat'tan alınıyor. Tanrı İbrahim'e, Yakub'a ve İshak'a dedi ki bu tepeye çıkın ve etrafınıza bakın. Size verdiğim topraklar burası diyor. Yani Tevrat'taki bu ayetten geliyor isim işte. Ve Siyonistlerin yerleşimci adı altında adım adım gerçekleştirdiği insanlık düşmanlığına koçbaşı olan bir örgütten bahsediyoruz diyor. Bahsetmiş oluyoruz diyor Nihal Bengisu Karaca. Onlar Filistinlilerin olmadığı bir vatan için hayatını feda edecek şekilde, tırnak bu, tırnak içinde, yetiştirilmiş gençler, geçmişte haber bültenlerine yansıyan Havara'yı kundaklayan, Duma'da 18 aylık Ali isimli bir bebeğin de bulunduğu aileyi yakarak öldüren işte bu grup diye yazılmış. O olayda sadece bir kişi suçlu bulunmuştu. Amerum Ben Liao, avukatı kimdi dersiniz diye soruyor Karaca. Şu an İsrail Güvenlik Bakanı olan, o dönem ise Hilltop Youth lideri ve avukatı olan Itamar Ben-Gvir. Mahkeme çıkışında üyelerini desteklemeye gelen radikal yerleşimciler tempo tutarak hangi sloganı atmışlar? Ali nerede? Ali mangalda. Artık yani bu söylemin nereye... Evet, bu şekilde slogan atıyorlar. Ali evet. Mangalda diye. Bir çocuğun evet. Öldürülmesini bu şekilde... Küçük bir çocuğun yakılarak öldürülmesini böyle sloganlaştırıyorlar. Bugün aynı işi Nati Rom yapıyor diye devamını da getiriyorlar. Belgesel ekibini anne ve babasıyla beraber yakılarak öldürülen 18 aylık Ali'nin hayatını kaybettiği Duma'daki ileri karakola kendi götürüyor. Kendisini karşılayan askerler Nati Rom'a komutan gibi davranıyorlar, sivil halbuki. Bu gereksiz bir tazim değil diyor, yani saygı gösterme. Nati Rom aynı zamanda medyayı manipüle eden istihbarat bilim bilgilerini Siyonizm lehine kullanan Hasbara'da önemli rol oynuyor. Turist gruplarını yerleşim yerlerine götürerek bir tür global kamu diplomasisi yapıyor diye. Askerler arasında bir İngiliz de var. Onu da seyrettik ibretle. Yani Hilltop Youth'a katılıp Filistin köylerini yakan bir tırnak içinde yabancı terörist savaşçı var, tırnağı kapat. Bakar mısın diyor Karaca. Bakmayacak mısın? Peki diye devam etmiş yorumlayarak böyle. Ve ileri karakolların Filistinlilere saldırmak için eğitilen yerleşimciler olduğunu da, yani biz genellikle El Halil'deki diyor Karaca. Yani İsrailler Hebron diyorlar El Halil'e. 230 bin Filistinli'ye hayatı cehennem eden ve askerler tarafından korundukları için her tür taşkınlığı yapan 650 Yahudi yerleşimciyi biliyoruz ama asıl çirkinlik kırsalda yaşanıyor diye. Ve yani bugün Batı Şeria'da bulunan çeşitli yerleşim yerleri ve ileri karakolları, bazıları otobüsler birken iki oluyor, sonra evler yapılıyor. Bir iki koyunla başlayan süreç senin de dediğin gibi sonra özdeş bir sürüye dönüşüyor. Hayvanlık yapıyoruz, otlatacağız bahanesiyle köylülerin tarlalarına girmek kolaylaşıyor. Böyle devam ediyor. Ve o ünlü sloganlar da var. Fırat'tan Nil'e kadar vaat edilen tüm toprakları alacağız. Bunlar nerede vaat ediliyor? Tevrat'ta tabii. Evet. Üstelik de bu Tevrat'taki bu vaat edilen topraklar sadece Filistin'den de oluşmuyor. Bu Daniella Weiss işte oradan onun yaptığı açıklamalara yer vermiş Nihal Bengisu Karaca. Şöyle söylüyor da, Fırat'tan Nil'e kadar olan toprakları alacağız diyor. Mümkün olduğunca dostane şekilde yapacağız. Bunu çok böyle bir soğukkanlıkla, yani böyle tuhaf bir gülümsemeyle şey yapıyor. Bu dostane tırnak içerisinde çünkü. Tabii ilk sırada Suriye var diyor bu röportaj sırasında Daniella Weiss. Ama başka ülkeler de var tabii. Bu uluslar bize direnirse kullanacağımız bazı özgürlükçü yöntemler var. Evet, bu artık dünyadaki son kepazeliğin son noktası. Özgürlükçü yöntemler dediği şiddet. Yani şiddet tamamen cinayet, şiddet, katil, katliam yani. Ve Nihal Bengisu Karaca da diyor ki, son cümleyi söylerken diyor, atanamayan Golda Meir kılıklı Weiss kinaye yaptığı anlaşılsın diye alay olduğunu, yani dostane özgürlükçü yöntemlerde aslında kinaye yaptığı anlaşılsın diye tek gözünü kısıyor ve ortodoksluktan, aşırı şiddetten yorgun düşmüş ağzına her aşırı sağcı psikopatta gördüğümüz cahil zalimin bilmişliği kıvrımını ekliyor diyor. Gerçekten de dikkatimizi, benim de şahsen dikkatimi çekmişti ağzının kenarına iliştirdiği o gülücük. Ve sonunda da Karaca şeyi söylüyor, Nihal Bengisu Karaca Habertürk'teki yazısının sonlarında, kutsal işgal film ekibi İsrail ordusu ve İDF'siyle Gazze'yi yerle bir ederken filmi çeken ekip Gazze'yi paylaşmak için toplanan kapalı bir toplantıya da tanıklık ediyor. Filmin en korkunç kısmı bu, çünkü kadrolu kıdemli milis yerleşimciler bir düğün havasında kime kaç kilometre kare yer düşeceğini kararlaştırıyorlar. Hatta haritalarda var yanılmıyorsam. Daniela Weiss Gazze halkının kaderini belirliyor. Şöyle diyor: biri değil, üçü değil, hepsi gitmeli. Filistinlerden bahsediyor. Gazze bizim olana kadar onlara huzur yok. Ve yani toplantı bitiminde aileler İsrail'in demirden kılıçlar adını verdiği soykırım operasyonuyla yerle bir ettiği Gazze'ye 40 bini aşkın insanın cesedine doğru yol almak için gemilere biniyor. Ölen öldü. Şimdi amaç sağ kalanları sıkıştırıp kaçmalarını sağlamak ya da Duma'ya, Şerif'e, Havara'ya yaptıkları gibi saldırılarla yıldırmak için Gazze'ye en yakın noktalara yerleşmelerini sağlamak. İşte yüzlerde gülücükler diye tarif ediyor. Kadınlar heyecanla iç çekiyor. Kipalı ve Lüleli babalar, kipalı ve kirli kazaklı oğullarına parmaklarıyla ufku gösteriyor. Kirli ve fakirler ama bir planları var. Rahatlar ayrıca. Önlerinde Hamas'tan başka bariyer yok. Ağır bir durum yani. Evet, gemiyle bu gerçekten Gazze'ye, Gazze'deki bombardımanı izlemeye gidiyorlar uzaktan. Gazze sahilinin biraz uzağından ve işaret ediyor. Çoluk çocuk falan var yanlarında. Savaşı seyrettiriyor insanlar. Yani çok çok acayipti savaş filmi, belgesinin son korku bölümü. Filmi seyrettiğinde gibi değil mi? Evet. Buralar Yani bizim olacak falan diyor daha sonra işte çocuklara, oradaki evet, adamlar. yani şöyle bir yorumla bitiriyor Karaca. Müslüman dünyanın tarihteki yerine takılıp kalmış ama gelecek kuracak donanımdan aciz Müslümanlardan, varoluş amacını bulamamış milliyetçi ya da kavmiyetçilerden, yobazca takıntılar içinde boğulan vizyonsuzlardan ya da tüm meselesi Ataköy Büyükyalı'da bir ev kapatmak olan yeşil kapitalistlerden ibaret olmasıysa en büyük şansları diyor. Rahat olduklarını söylüyor onların. Müslüman dünyanın böylesine fanatik bir nefret ideolojisine karşı kendisiyle aynı duyarlılıkta buluşabilecek, tırnak içinde herkesi içine alabilecek bir selamet ve sulh projesine liderlik edebilmesi, en azından bunun için fon oluşturabilmesi, en azından lobi faaliyeti yapabilecek iddialı insanları yönlendirmesi gerekirdi. Ama yok. Çünkü biliyoruz ki o fonu yarı yolda yiyen birileri çıkar ve hamili kart yakinimdir usulüyle sıyrılır. İşte bu kadar acınası bir durumdayız. Belki bu film bir başlangıçtır diyor. TRT World sahiden sağlam bir işe imza atmış diyor. Kutsal işgal Fırat'tan Nil'e kadar genişleyecek şekilde tasarlanmış bir istismar projesini gözler önüne sermiş. Tarihin gördüğü en uzun erimli, en sinsi sömürgecilik planını deşifre etmiş. Son cümlede de şöyle diyor Nihal Bengisu Karaca Habertürk'teki yazısında: İzleyip ağladıktan sonra dağılıp kebap yemeye gidiyorsak yazıklar olsun bize demiş. Evet, bu film gösterimi öncesinde yapılan panelde İstanbul'a gelen ünlü Yahudi aktivist Medea Benjamin de vardı. Biz de kendisini hatta kulis kısmında kısa bir süre yakaladık partneriyle birlikte. O da bir savaş karşıtı aktivist, antisiyonist aktivist aynı zamanda. İkisiyle kısa bir röportaj da yaptık. Henüz tabii bunu Türkçeleştirip işte seslendirme imkanımız olmadı ama önümüzdeki bir iki gün içerisinde herhalde onu da yapıp sizlere dinletme fırsatı bulacağız. Evet, Medea Benjamin'le Irak Savaşı günlerinde Irak Dünya Mahkemesi'nde sürekli günler boyunca canlı yayın yaparken Darphane-i Amire binasından, oradan da çok yakından tanışıyoruz. O günden beri de bağlantımız hep devam etti Medea Benjamin'le zaten. Benjamin konuşması sırasında da ilginç bir ayrıntıdan söz etmişti. Hani biz de takip ettiğimiz için Demokratik Parti'nin kongresini yani şeyi biliyorduk. Filistinliler söz almak istiyorlar, Filistinli Amerikalılar, ama onlara söz hakkı verilmedi diye. Benjamin ilginç bir ayrıntıdan da söz etti. İstedikleri şey sadece 2 dakikalık bir Evet, onu söz duydum, hakkıydı ben de dedi. fark etmemişim yani. Evet. Benjamin. CEO'lara, işte cumhuriyetçilere, hatta Cumhuriyetçi Parti'den bazı isimlere, İsrail'de işte ailelerinden esir ailelerine, herkese söz hakkı verildi. Sadece Filistinli Amerikalılara 2 dakikalık olsun söz hakkı verilmedi. Biz sabahlara kadar oturduk onların da söz alabilmesi için, eylemlerimizi sürdürdük dedi. Eylemden hatta daha sonra İstanbul'a gelmiş. Evet, 2 dakikayı da çok gördüler diyor. Ayrıca kendisi Özgürlük Filosu hareketinin de önemli üyelerinden biri. Onu da sorduk kendisine. Durum belli değil dedi. Onları da konuşuruz sonra işte. Evet, şimdi çok az bir zaman kaldı bloku da tamamlarken, ama şeyden bahsedebiliriz. Yani Johan Rockström'ün, dünyanın önde gelen iklim bilimcilerinden birisi, dünyanın içinde bulunduğu ürküntü verici, hatta onun ötesine geçmiş olan iklim krizinin, iklim yıkımının eşiğinde verdiği TED konferansında çok net bir şey de söylüyor. Biz bilim insanları artık ciddi şekilde öfkeleniyoruz, sinirleniyoruz. Bu bilim insanlarının da büyük kısmını da sarsmış durumda. İklim krizi kimse pek aldırmıyor, ama yani Potsdam Enstitüsü iklimin etkileri araştırmaları enstitüsünün direktörü kendisi ve dünyanın en önde gelen iklim bilimcilerinden birisi. Bu yolu izlemeye devam edersek 20 yıl içinde 2 derecelik eşiği aşacağız. Bu geri dönüşü olmayan nokta anlamına gelir diyor ve çok çarpıcı bir benzetme de kullanarak, ya 2023 125 bin, takriben %125 bin yıldan beri yeryüzünün gördüğü en sıcak yıl rekorunu kırmış durumda. Bu ılık kalacaktır diyor 20 yıl içinde. Ilık, serin geçmiş bir yıl gibi karşılanacak duruma geliyor. Bu da tabii bütün burada şeyin konferansının sonunda da net olarak söylüyor. Asıl önemli olan çocuklarımız, küçük çocuklarımız ve torunlarımız diyor. Çok ciddi bir uyarı da var. Öte yandan da yangınlar, kıyamet devam ediyor her taraftan. Onları pek verecek zamanımız olduğunu zannetmiyorum. Ama Türkiye'de de ilgili birkaç haberi de özetleyelim. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulunmuş, T24'te var. Kriterimiz egemenlik, Türkiye Suriye'nin topraklarından çekilmeli diyor. Müzakere sürecinin başarılı olabilmesi için güvenilir referanslara ihtiyacımız var demiş Esad. Türkiye'nin Suriye'nin topraklarından çekilmesi gerekir demiş. Hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz diyen Esad, Türk yetkililerin açıklamaları asılsızdır, kriterimiz egemenliktir ifadesini kullanmış. Güvenilecek referansa ihtiyaç var diye. Önemli aslında bu. Suriye'nin şu anda bahsettiği aşama temeller ve ilkeler aşamasıdır. Çünkü onun başarısı daha sonraki başarıların temelini oluşturmaktadır. Türk yetkililerin açıklamaları asılsızdır, kriterimiz egemenliktir demiş. Gerçi kendisi 1 milyona yakın insanın nasıl katledildiğinden pek bahsetmemiş. Evet. Ama bu söylediklerinde de bir uyarı içeriyor Türkiye'ye karşı da. Bir anlaşma ve barış ihtimali pek gözükmüyor. Türkiye'den haberlerden bahsederken The Economist dergisi, Britanya'nın ekonomi dergisi, Türkiye'deki gelir eşitsizliğine dair bir analiz getirmiş. Bir yandan lüks tüketim doruk noktasına ulaştı, öte yandan da enflasyon sebebiyle düşük ve orta gelirli sınıfın satın alma gücünün eriyip gittiğini yazmış. Ultra zenginlerin sayısı artarken ortalama bir kişiye ortalama bir kişiye kendinizi zengin hissediyor musunuz diye sorulduğunda alınacak yanıtın kesinlikle hayır olacağını da yazmış. Bunun sonuçları da giderek artan bir şekilde şiddet olarak ortaya çıkıyor. İşte Kocaeli'de Darıca ilçesine otomobille gelen saldırganlar 4 iş yerine 22 el ateş açıyorlar. Ve dükkanlardan birinde mesai arkadaşlarıyla çay içerken mermi isabet eden depo çalışanı, dönüşüm deposu çalışanı 18 yaşındaki Ahmet Satan ölüyor. Çok tipik bir şekilde. Esenyurt'ta silahlı çatışmada bir ölü, 3 kavga var. İki grup arasında silahlı çatışmalar, vurulan bir kişi ölmüş, 3 kişi ağır yaralı diye gidiyor. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmaları sürüyor. Evine 20 metre mesafede kayalıklar üzerinde kan lekeleri tespit edilmiş. Ama yapılan açıklamada valilikten o tespit edilen kan Narin'in değil, başka bir çocuğa, burnu kanayan başka bir çocuğa ait olduğunu açıklamış. Yani Narin'i bulamamışlar ama burnu kanayan başka bir çocuğa ait olduğunu tespit etmişler kan lekelerinin. Nevşehir'de Ahmet spor forması giyen işçilere yönelik saldırı var. Üstelik de saldırıya uğrayıp vurulan bir Diyarbakırlı işçi, kendisi bir de gözaltına alınmış. Vurulmuş olmasına rağmen 13 Kürt işçiye işte hastanelik edecek kadar bir saldırı olmuş. Silahlı, bıçaklı, sopalı bir grup tarafından. Ahmet spor tişörtleri var üzerlerinde diye yapılmış üstelik bu da. Evet, bayağı kaygı verici evet, gelişmeler. Şiddet her yerde. Şiddet her yerde. Sultan Gazi'de de taş ocağı protestosunda artı gerçeğin haberinde gözaltına alınanlar olduğu ve arbedede bir polisin kalp krizi geçirdiği, durumunun da ağır olduğu belirtiliyor. Göstericiler gözaltında tahmin edilebileceği gibi. Ve bir de başka türden bir şiddetten bahsediyoruz. Karaman'da 45 çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla tepki çekmeye devam eden Ensar Vakfı'nın eski mütevelli heyeti üyelerinden Vahap Doğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'nin genel sekreter yardımcılığına atanması gibi de bir haber var. Onların detaylarını konuşacak durumumuz yok henüz. Şimdi ara. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Günaydın. Özdeş. Günaydın. Günaydın. Evet, her zaman artık tekrarlamaktan bile insan icap duyuyor. Çok çok yoğun hem uluslararası alemde hem de Türkiye'de. Başta şiddet olayları, şiddet, savaş, kıtlık ve işte yangınlarda şu bu olmak üzere bütün dünya alev alev yanarmış gibi bir durum var. İşte özetleyebildiğimiz kadarını özetleyip konuşmaya çalışıyoruz. Yani evet, savaş genişliyor. Dolayısıyla her tarafımızda, kuzeyimizde, güneyimizde devam eden çatışmalar, savaşlar içerisinde yaşıyoruz. Türkiye'nin içi de dışı da yanıyor dediğiniz gibi. Şimdi isterseniz şeyle başlayalım. Yani biz İsrail'in Gazze'ye saldırıları esnasında ve daha da öncesinde Türkiye-İsrail ekonomik ilişkilerini, siyasal ilişkilerini, askeri ilişkilerini kendi tarihimiz boyunca bu programları yaptığımız zaman zaman gündeme getirmişizdir. Yani ben mesela 27-28 Şubat'ta şeyi hatırlıyorum, yani askeri işbirliği anlaşması vardı ve İsrail Hava Kuvvetleri Türkiye'yi antrenman sahası haline çevirmişti, Konya Ovası'nı. Sürekli tatbikatlarını orada yapıyordu. Çok derin ilişkileri olan iki ülke ama zaman zaman çatışmalar oluyor. Bunlardan biri de işte biliyorsunuz ekonomik ilişkilerini biz hemen akabinde 9 Ekim'den sonra gündeme getirmiştik ve enerji ve inşaat alanındaki süreçleri anlatmıştık. Ve daha sonra gerilim dönemlerinde bu işlerin nasıl delindiğini anlatmıştık. Yani İsrailler geliyor Türkiye'de bir Türk firması kuruyor. Türkler gidiyor İsrail'de bir İsrail firması kuruyor. İşte Amerika üzerinden yapılıyor. Değişik boykotları, delme usulleri var. Aynı şey Rusya için de, Türkiye'de bir Rusya'nın şeyini, ambargosunu delme üssü olarak Türkiye kullanılıyor. Dolayısıyla ama bu son dönemde yine, yani bu anlatacağım husus, Türkiye biliyorsunuz kükredi ve işte boykot ediyoruz, göndermeyeceğiz falan filan, ama artışlar da rakamlara yansıyor aynı zamanda savaş devam ederken. Erdoğan sürekli olarak İsrail'i eleştiriyor. Abbas geldi, Mahmut Abbas, geçtiğimiz gün haftalarda işte mecliste bir konuşma filan. Ama Türkiye genel olarak aslında bu ticarette ilişkin ikircikli açıklamalar cereyan ediyordu. Ve özellikle de en büyük yatırımı Türk şirketinin Zorlu Enerji'nin oradaki enerji, yani büyük bir yatırım, 1,5 milyar dolar civarında falan hatırladığım yatırım ve bu enerjiyi verilmeye devam ediliyor. Geçenlerde yine, yani bu anlatacağım husus, bir açık radyo program ürünü diyeyim. Sevgili dostumuz Selim Badur'un paylaşımında gördüm. Bir Fransız dergisinde, ismi Marine sanıyorum. Siz de ben Marian. Marian. Evet, Marian zaten Fransa'nın simgesi olan bir kelime. Fransa demek. Fransa demek. Yani bunu görünce ben de değerlendirmeye çalıştım bu paylaşımı. İşte Fransızca bilen arkadaşlarıma danıştım filan. Baktım orada durum daha da ilginç. Yani bu Türkiye'nin sözde boykotunu atlatmasına, İsrail'in bunu delmesine yardımcı olan Filistinliler karşımıza çıkıyor bu haberde. Şimdi boykot var ama işte siz karşı taraf ithalatı yapan, yani Türkiye ihraç ediyor inşaat malzemeleri, onu bunu, ki Temmuz ayında bile inanılmaz bir rakam olmuş. 9,3 milyon dolardan o habere göre 119 milyon dolara ulaşmış, ki bu kaynak da İhracatçılar Birliği bir kaynak gösteriyor dergi. Dolayısıyla bu sistem nasıl işliyor onu anlatmış. Şimdi karşı tarafa İsrail alıcı tarafında Filistinli patronlar, iş adamları var. Zaten Filistin'in kullandığı, boykot olsa da olmasa da, limanlar İsrail limanları. Siz oraya, yani konsümentoya, Filistinli ismi yazıyorsunuz. İş geliyor limanda, bir komisyon karşılığında Filistinliler, bu aracılar, %5 ile %8 bir komisyon alıyorlar. İsrailler alıp depolarına, antrepolarına götürüyorlar. Yani Filistin'e ihracat yapılıyor gibi gözüken Türkiye'de giden mallar İsraillilerin eline geçiyor. Bu arada Batı Şeria'daki Filistinli iş adamları da savaş günlerinde böylesine bir komisyon geliri elde etmiş oluyorlar. Bu çok gerçekten Türkiye'de yansımadığı önemli bir gelişme. Yani çünkü rakamlarda bunları görüyoruz. Yani artış var, ama bu artışın işte dediğim gibi alıcısıyla ilgili böyle bir formülcük bulunmuş. Ve zaten Türkiye'nin en büyük şeyde, hep sayarız, bu haberde de söylüyor, ithalatının %6'sına kadar kısmı Türkiye'den yapılan ithalat. Tabii bu arada şeyleri de iyi hesap etmek lazım. Yani başka ülkelerin, yani dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne diyelim ki kotası yok İsrail'in. Gidiyor bir Türk şirketi, İsrail'de, Tel Aviv'de bir şirket kuruyor. İsrail üzerinden Amerika'ya ihracat yapıyordu. Bunun benzeri şeyler İsrail'de firmalar için de geçerliydi. Şimdi buna bir yeni bir şey bulunmuş, yol daha bulunmuş. Burada da Filistinli iş adamları, ondan sonra bu işte komisyonculuk yapıyorlar. İşte o habere göre Hayfa ve Aşdod limanlarına gelen mallar İsrailli ithalatçılar tarafından toplanıyor. Yapılan bu hileli işlemlerden de Filistinli Batı Şeria'daki iş adamları %5 ile %8 arasında Ziyan alıyorlar. komisyon elde ediyorlar, gelir elde ediyorlar. Herkes memnun yani. Türkiye'deki ihracatçı memnun, İsrailli ithalatçı memnun, Filistinli öbür tarafta 40 bini aşkın insan her gün öldü ve ölmeye devam ediyor. Çocuklar, gazeteciler, sağlık çalışanları, herkes, toprak altındakilerin sayısını da bilmiyoruz. Bu arada Hamaset Türkiye'de had safhada, biz boykot yapıyoruz. İşte Gazze'nin yanındayız. Ama işte Abbas geliyor, sanki böyle yani Abbas'ın gelişi biliyorsunuz da problem ne oldu yani? Bizim devlet başkanı çağırdık da gelmedi filan vaziyetleri oldu. Türkiye bu savaş döneminde, yani Filistin-İsrail sürecinde bayağı geriye düşen bir pozisyonu var. Şekli önlemler var. Yani belirleyici bir Orta Doğu ülkesi, Orta Doğu'da belirleyici bir ülke olma özelliğini önemli ölçüde başka ülkelere kaptırmış durumda. Yani buralarda işte gerçekten çok aktif görünüm verilmesine karşın bu işlerde ticaretin hiçbir şeyi dinlemediği ortaya çıkıyor. Yani bana hep böyle şeyi anlatıyor. Yani Paris Naziler tarafından işgal edilir ama bir Amerikan bankası hala Paris'te şubesini sürdürür. Nazilerin finansmanında da iki Dünya Savaşı'nda da New York bankalarının, yani Fed'in de sahibi olduğu bankaların bu savaşın finansmanında hem Nazilere, hem İngilizlere, hem de Fransızlara verilen borçları hatırlatan bir çağrışımda bulundu. Bu Filistinlerin aracılık etmesi ve savaş sonrası süreçlerde de bunlar ortada çok yayılması da çıktı. Yani yöntemler, ticaretin şeyleri çok mümkün. Yani bir tarafta gerilim devam ederken arka tarafta bu tür anlaşmalar pekala değişik yöntemlerle devam ediyor. Bunları da daha önce dediğim gibi ambargo ve boykot denilme yöntemlerini anlatmıştık Türkiye-İsrail arasında. Bu da Filistinler üzerinden bir delme operasyonu. O yüzden de rakamlar kendini de gösteriyor. Yani yapılan ihracatta bundan sonra bakarken rakamlara Filistin'e yapılan ihracatın İsrail'e gittiğini bu habere dayanarak görmek pekala mümkün. Ses gitti mi? Hayır, ben duyuyorum. Ah Ömer tamam. Bey'in sesi yok. Yok yok, benim Sizin ben sesiniz duyuluyor gene muyum? yok. Evet Neyse. evet Ali Bey, sizde sorun yok. Ömer Bey'in sesi yok şu an. Tamam. Ben bir sessizlik görünce Evet. şey mi oldu? Boy, uzaya Ömer mı Bey'in konuştum sesi diye. yok, hayır. Buyurun, Ya devam edin siz. bu cephede böyle. Siz Buyurun. gördü izlediğinizi dün Ömer Bey'le konuştum. Ömer Bey yayında mı bilmiyorum Özdeş. İnternetinde sorun var Ömer Bey'in. Tamam. Yani Arada bir orada sesi o geliyor arkadan. belgeselde bu konuya ilişkin bir şeyler var mıydı? Ticaret. Yok yok yok. Belgesel zaten tamamen yerleşimci şiddeti üzerine kurulu bir Ha, ama o belgeseldi. yerleşimcilerin yani yerleştikleri yerleri de Türkiye'den gelen inşaat malzemesiyle yapıldığını biliyoruz geçmişte ve devam ediyor anlaşılan duvarların. Evet. Yani Zaten panel sırasında bir eylem, küçük bir eylem de oldu bu arada. Sanırım Filistin için Bingenç yaptığı eylemi. O da Türkiye'nin İsrail'le olan ekonomik işbirlikleri ve özellikle işte Azeri petrol ve gazının Türkiye üzerinden İsrail'e gidişine yönelik küçük çaplı öyle bir eylem de oldu. bir şekilde bu süreçler dediğim gibi pekala dışarıdaki görünümün tam tersi cereyan etti bu geçen 2 yıllık. 9 Ekim olsa 2 yıl olacak değil mi Gazze'deki savaş? Yok, bir Bir yıl yıl mı olacak. olacak? Bir Bir yıl yıl olacak. geçti. Pardon, ben Ukrayna 2 yılı O 2 yıl geçti. geçti. Evet. Artık Şubat'ta. savaşlar ve süreler üzerinde şeyler yapıyor. Artık doğru, haklısınız. Maalesef bu arada uzun uzayan işgaller, savaşlar dönemindeyiz yani. Bir taraftan da Türkiye'nin hem Irak'ta hem de Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'taki operasyonları da devam ediyor. Yani istersen bu konuda ne derler? Kifayeti müzakere önergesi verelim. Başka bir konuya geçelim. Tabii. Yani ben geçeceğim konu da epey de haftalardır aslında o kadar çok konu geliyor ki önümüze işte ihmal etmek zorunda kalıyoruz bazı hususları. Bu da daha önce yine de pek çok kez değindik. İktidarın belediyelere bir operasyonu oldu malum. O başladı, Ekim ayına erteledi meclisteki buna ilişkin düzenleme. Yani 2019'da iktidarın elinden giden belediyeler, büyük şehirler başta olmak üzere hep böyle şöyle bir tetikteydim. Yani izlemeye çalışıyordum. Belediyelere aktarılan gelirlerde bir azalma söz konusu olacak mı? İşte belediyelerin borçları ve gelirleri arasındaki mahsuplaşma nasıl olacak? Merkezi iktidar belediyelere bunu kesecek mi falan? 2019'da 24 arasında olmadı bu işler. Ama 2024'teki yani bu seneki belediyelerde Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefetin başarılı performansından sonra konu gündeme geldi. Yani bir şekilde işte belediyelerin SSK, ne eski SSK, SGK üzerindeki borçlarının gelirlerinden mahsup edilmesi gibi bir konu gündeme geldi. Bu mevzu çok ciddi bir mevzu. Yani Konuşuluyor. sonuçta belediyelerin performansını etkileyecek bir süreç. Uzun yıllar boyunca belediyelerin sosyal güvenlik kurumuna olan borçları ki AKP döneminde bu tahsilat yarı yarıya azalmıştı ve hiçbir zaman o zaman bunlar sorun edilmemişti. Ne zaman ki işte bu Mart'taki yerel seçimlerde iktidarın çok ciddi oranda gerilemesi birkaç ay sonra bunu gündeme getirdi. Bu çerçevede hatta bir yandan da bir konuşmamızda yine demişiz ki bütçe tasarrufu denince akla silahlı kuvvetlerdeki tasarruf gelmiyor ama kamu harcamalarındaki işte vatandaşa giden hizmetler geliyor. Belediyeler de bir hizmet kuruluşları sonuç itibarıyla ve belediyelere dokunulması belediyelerin artan gücünü kesmek anlamına geliyor. Şimdi bir arkadaşımız Hakan Yılmaz profesör bu sosyal güvenlik kurumlarının fotoğrafını çekmiş tam anlamıyla ve demiş yaptığı değerlendirme notunda bu sosyal güvenlik kurumlarının durumu nedir borçları ve belediyelerin bu borçlar içerisindeki yeri nedir? Yani kopan bir fırtına var. Buna bir bakmış, bir değerlendirme notu yazmış. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu sosyal güvenlik kurumlarının durumu, yani ben uzun yıllardır bu işlerin içindeyim. Yani ben hatırlıyorum 80'lerin sonu 90'larda bile sorunluydu. Çünkü yani bir hatırlıyorum bir sosyal güvenlik kurumu müdürüne, genel müdürüne envanterlerinin yeterli olmadığını, gayrimenkullerinin nerede olduklarını falan bilmediklerini söylemişti. Dolayısıyla bu sorunlu bir konudur yani Türkiye tarihinde ama AKP'nin döneminde bu sorun katlanarak geldi. Çünkü hep söylüyorum bilgi ve veri güvenliğinin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Yani ne kadar demokrasi varsa o kadar bilgi ve veri güvenliği gelişkindir. Şeffaflık, bilgi ve veri üzerinde bilgi üretilir, veri üretilir ve bunlar gizlenmez yani demokratik toplumlarda. Biz de demokratik sistem uzaklaştıkça bilgi ve veri güvenliği de ortadan kalktı. SGK da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla Hakan şeye bakmış yani SGK'nın genel olarak alacaklarına ve belediyelerden olan alacaklarına bakmış. Bir de yıllardır hep yine gündeme getiririz. Sayıştay hala bir Sayıştay'ın olması bir güvence Türkiye'de. Sayıştay devlet meclis adına kamuyu denetleyen biliyorsunuz ve SGK'yı da denetliyor. Ve bu raporlara yansıyor. O raporlarda sonuçta basına, akademiye, sivil topluma geliyor. Biz de onları değerlendiriyoruz bu tür platformlarda. Sonuçta diyor ki Sayıştay raporları, ya bu SGK'nın 2012'den itibaren tabloları doğruyu yansıtmıyor diyor. Alacak tabloları, alacakların nasıl muhasebeleştirildiğini. Yani o kadar devletin hesabı kitabı karmaşık ki Şey yani Ali Bey, bu arada SGK'nın alacağı ne demek? Yani belediyelere borç alıyor değil herhalde. Kredi veremiyor değil mi yok. SGK? Şimdi Öyle bir şey değil mi? Nasıl bir şey ben de bu? onu Ben de onu söyleyecek, soracaktım. Sesim geliyor mu? Evet, Geliyor, şimdi geliyor. geliyor Şimdi Merve. geliyor Merve. Hoş geldiniz tekrar. Ya şimdi ben çalışıyorum. Patronum Ömer Madra. Benim primlerimi yatırmakla mükellef olan kişi kendisi. Bu primleri Belediye yatırmıyorsa... çalışanlarını o zaman kastediyoruz. Onların Evet, primlerini yatırması primler, gerekiyor. primler. Ama niye yatırmıyor zaten belediyeler? Böyle bir izin Şimdi mi veriliyor onlara? belediyelerin şöyle, belediyelerin finansmanında takım sorunlar var. Yani işte gelirlerin aktarılması, nakit ihtiyaçları. Burada konu şu, son yıllarda belediyenin artmasının nedenlerinden biri şu, %10 toplam SGK alacakları içerisinde 2024 itibarıyla belediyelerden SGK'nın alacağı toplam alacaklarının %10'u. Sayıştay gerçi şunu da söylüyor. Burada düzeltmeler olursa bu oran düşer diyor. Yani bu hesapların karışıklığından kaynaklanan problemler de var. %10 diyelim. Bunun nedeni belediyeler AKP döneminde belediyelerin şirketlerine imkan tanındı. Belediyede kadrolu değil, belediye şirketleri AŞ'ler üzerinden istihdam edilmeye başlandı. Belediyeler buradan bu şirketlere ücret aktarmalarında net tarafa aktarıyorlar. Öbür taraftaki prim ve vergileri mahsuplaşma sürecine bırakıyorlar. Burada da bir nakit imkanları oluyor. Teknik konular, çok fazla detaya girmek istemiyorum. Şu ya da bu nedenle mesela nasıl belediye gelirlerinde bütçeden ayrılması şöyle oluyor. Yani belediyelerin direkt sağladığı vergi resim ve harçlar vardır. Bir de merkezi bütçeden diyelim ki Temmuz bitti. Ağustos'ta belli bir onun da merkezi bütçeden belediyelere payları ölçüsünde aktarılır. Burada da borçlar var. Anlatabiliyor muyum? Bu borçlarla mahsuplaşmalar zaman zaman olur. Bu süreci hızlandırılmaya çalışıyor şu anda AKP iktidarı ve bir anda belediye hizmetlerine 100 milyar dolar civarında 96 milyar pardon dolar değil TL civarında bir alacak gözüküyor. Dolayısıyla bu dediğin açığı belediyelerin de suçu yok mu? Var tabii bu anlamda ama birleşmiş kümülatif Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin önüne gelen borçlar var. Onları da bir anda tasfiye etmek mümkün değil. Çünkü mesela İller Bankası çok işlevseldir. Yıllar yılı İller Bankası'nın kuruluş nedeni belediyelerin finansmanı içindir. Ama tamamen politize olmuş bir durumdadır. Yani büyükşehir belediyeleri çok büyük bütçelere sahip olmakla birlikte merkezi ile ilişkileri biliyorsunuz taksi meselesini bile halledemedi. Yani merkezi sözde 2012'de mali idareler yasasında demokratikleşme, özellik gibi kavramlar öne sürülerek yapılmasına karşın merkezileşme durumu daha da şey yaptı. O zaman da ben buna çok dikkat çekmiştim. İşte mahalle diyoruz köylere filan. Bir takım hizmetler büyükşehir belediyelerinin kapsamına girdi. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Yani burada ki borçlar belediyelerin de kusurları olmasına karşın bunun üzerine bir hamle yapılması şey yani tamamen belediye hizmetlerinin halka gidecek hizmetlerin aksamasını, baltalanmasına yönelik bir hamle. Genel olarak Sayıştay raporları şunu söylüyor. Ya diyor bu SGK alacakları doğru muhasebeleştirilmiyor. Yıllar itibariyle çok zikzaklar çiziyor. Devlet muhasebesinden bir sistem var. Yani buna göre çok eksiklikleri olan bunu 2012'den beri raporlarında buna dikkat çekiyor. Burası bu anlamda müthiş zafiyetler taşıyor diyor. Ömer Bey hatırlar. Ben programları başladığım yıllarda 2003-2004 falan Türkiye'de kamu mali reformunu bol bol gündeme getiriyordu programlarda. Raflıca konuşma fırsatı bulmuştuk, evet. Yani raporlar, çalışmalar, biz o zaman yayınladığım dergide bunları gündeme getiriyorduk. Paneller, toplantılar, açık oturumlar. Çünkü Türkiye ne kadar kamunun şeffaflaşması... Bak geçen gün Durmuş Yılmaz'ı dinledim. Eski Merkez Bankası Başkanı ve AKP döneminde Yılmaz başkanlık ve sonra mebusluk falan yaptı. Merkez Bankası'nın ki başkan olarak tek tek sayıyorsun. Yani müdahalelerin açıklanmadığını, ne zaman yani Merkez Bankası şeffaf değil diyor. Türkiye'de kamu kurumları şeffaf değil. Kamu kurumları yani otoriterleşmeyle bu bilgiler arasında gerçekten bir doğru orantı var. Ne kadar otoriterleşirsen, demokrasiden uzaklaşırsan, bilgiden, kamunun şeffaflığından, yani biz SGK alacaklarını bilmiyoruz. Sayıştay bunu 12 yıldır raporlarını söylüyor. Ve diyor ki burada diyor belediye alacakları da doğru değil. Yani belediyeden alacaklarınız da doğru değil. Dolayısıyla şunları şunları yapmanız gerekir diyor. Bu detaylara girmek istemiyorum ama yani yıllar boyu, yıllar boyu yani bu sosyal güvenlik kurumları problemlidir. Transfer harcamaları deriz biz. Nasıl oluyor? Sosyal güvenlik kurumunuz sizin bilançosu açık veriyorsa, birbirini tamamlıyorsa, bütçeden transfer harcaması, transfer denir ona. Orayı desteklersiniz. Anlatabiliyor muyum? Bunlarla ayakta kalan, işte emekli maaşlarını bu şekilde ödeyebilen, tabii ki AKP döneminde bu silinen borçlar da çok önemli. Özellikle vergi, kamu tarafında kendi gözettikleri firmaların borçları da siliniyor. Türkiye böyle bir ülke. Yani hesabını kitabını bilmediğimiz gibi ne denir ona? Makamına şamil uygulamalarla yani gözetilen firmalar, holdinglerle kamu açıklarının yani kamu açığımız, bütçe açığımız ciddi noktalarda. Onun için borçlanmalar yapıyoruz. Dolayısıyla yani bu belediyelerin şeyi Ekim ayında gündeme tekrar gelecek. Yine bu tartışmalar gerçekleşecek ama bu borçların bir kere SGK borçları inanılmaz noktalara gelmiş ama bu borçları diyorum alacaklarının genel alacaklarının, belediye alacaklarının doğru dürüst hesaplanmadığı ve Sayıştay raporları da tespit edilmiş olduğu yani bakkal defteri deriz ya yani öyle bir durumda yani bakkal devleti oldu zaten. Bütün bu genel olarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarındaki yaşanan acziyet sosyal güvenlik kurumunda da hakim ve belediyelere ilişkin yaklaşımın arka planında da böyle bir zihniyet yatıyor. Peki. Duyuyor musunuz? Evet. Ömer Bey'in gene benim anladığım Ha, kadar sesi ben gitti. yine duyulamıyorum galiba. Evet, Ömer Bey, yani sizi işte yine bahsettiğimiz malum sorunlar bu SGK üzerinden yaptık. Yani bir de şey var tabii. Sayıştay raporlarında gene vadesi geçmiş alacakları inanılmaz noktalarda prim alacakları ve bunların yani şunu söyleyeyim ha en son olarak %10'u belediyeler, %90'ı şirketler. belediyelere ait şirketler mi? Hayır. Şu anda Belediye. neden bahsediyorsunuz o zaman? Genel olarak Alacakların. yani holdingler şirketler. Yani Türkiye'de tahakkuk ile gerçekleşme oranları SGK'da inanılmaz açıkları var. Yani adam tahakkuk ediyor, ödemiyor. Bir firma aflara giriyor, yeniden yapılandırmalara giriyor. Oralarda kayıplar oluyor. Bunu kim ödüyor? Bu açığı transfer harcaması. İşte gidiyorsunuz bir şey alıyorsunuz. Onun için de KDV, ÖTV ödüyorsunuz. Vatandaş ödüyor. Evet. Şirketin ödemediğini vatandaş ödüyor. Patronun ödemediğini prim ödemediğiyle de kalıyor. Aynı zamanda vergileriyle kendisi ödüyor vatandaş. Süreyi de bitirdik Bitirdik. galiba Ali Bey. O zaman CHP tüzük kurultayı da değinecektik. Son olarak onu tüzük kurultayı yapılır ondan sonrasını Evet, ondan sonra onun üzerinde muhakkak konuşuruz. durmamız gerekecek. Size iyi yayınlar. Çok Çok teşekkürler. teşekkürler. Hoşça Görüşmek kalın. üzere. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın, günaydın Günaydın. Onuracan. Günaydın Özdeş, Distopya'dan günaydın hepinize. Hoş bulduk. Hiç çıkmamıştık ki. Ben yeni girdim diyelim İtopyalarda da buluşacağımız günler o dileğiyle. zaman. Ütopya çok uzakta. Hiç ufukta görünmüyor Ütopya. Çok çok çok uzakta. Giysilerimizden falan arındırmamız lazım değil mi kendimizi Evet. önce? Havalar sıcak gidiyor. Ben de zaten Ağustos ayının son günlerinde artık takvimsel olarak da yazın son günlerini yaşıyoruz diye. Her ne kadar bu yıl yaz sıcakları daha uzun sürecekmiş öyle bir tevatür var. Fakat ben size bir yaz sonu programı hazırlamak istedim. Böyle müzikli, bandolu, Oh. eğlenceli, deniz, bol deniz, güneş. Bir Ağustos sonu programı işte. Çok. Ve evet. Abi, Çok gene sizin sesiniz gitti. Bir şey diyecektiniz herhalde. Yok. çok Peki, çok tamam. güzel, çok güzel diyecekti. Evet. Peki, önce Amerika'ya gidelim. Uğrak yerimiz, ilk uğrak yerimiz New York eyaletinde Bedells adlı bir köydeki bir mandıra. Büyükçe bir süt çiftliği burası. Aslında dünyaca Woodstock adıyla tanınıyor, biliniyor. Çünkü bundan tam 55 yıl önce, 69 yılında, 1969'da 15-18 Ağustos tarihleri arasında dünyanın en büyük müzik festivallerinden bir tanesi burada gerçekleşmişti. En büyük müzik festivali aslında diyebilirim. Yaşım itibariyle ben de çok etkilenmiştim tabii sonra filmini izleyince de. 3 gün süren ve büyük bölümü yağmur altında geçen bu açık hava festivalinde 32 sanatçı konser vermişti. 460 bin, 500 bine yaklaşan da seyirci, izleyici vardı. Festival bu rock müzik tarihinde önemli bir an olarak kabul edilmenin yanı sıra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra doğan kuşak, yani sessiz kuşaktan sonra gelen Vietnam Savaşı karşıtı Baby Boomer kuşağını da tanımlayan bir anlamda bir etkinlik oldu. Dediğim gibi filmi de yapıldı bir yıl sonra. Festival alanında da Ulusal Tarihi Yapılar Listesi, National Register of Historic Places listesinde koruma altına alınmaya değer görüldü. Şimdi bunca gereksiz faydalı bilginin ardından artık Dave Grunland'ın karikatürüne Lütfen. geçebiliriz herhalde. Karikatürde 55 yıl sonra yeniden bu arazideyiz, bu mandradayız. Kocaman bir Woodstock 55. buluşma pankartının altında ve onun çevresinde buluşan baby boomerları görüyoruz. Pek çoğu yatak yorganıyla gelmişler. Çimlerin üzerinde serdikleri yataklarında, yer yataklarında ayrı ayrı uyuyorlar. Oysa ki galiba birlikte uyuyorlardı fil tarihte. Bir tanesinin hemen yanı başında su dolu bir bardağın içinde dinlendirdiği takma dişlerini görüyoruz. Bir diğeri ise yaşlıların mide yanması ve hazımsızlığa karşı kullandıkları bu manyezyum sütü dedikleri işte ilaçımsı bulamacı onun şişesini yanına getirmiş. Bir çift yavaşça festival pankartının altına doğru ilerliyor. Kadın walker yardımıyla yürüdüğünden ellerinde bir şey taşıyamıyor. Fakat partneri bastonla yürüyor. Onun diğer kolunun altında da rulo şeklinde kamp yatağı var. Onu taşıyabiliyor. Birazdan onlar da uygun bir yer bulup uzanacaklar herhalde. Bu esnada sallanan koltukların üzerinde ileri geri sallanmakta olan iki yaşlı hippiden bir tanesi diğerine eliyle zafer işareti yaparken Rokan, yani sallan değil mi? Sallan diye sesleniyor. Fakat maalesef karşısındaki koltukta sallanan yaşlı adamın başı öne düşmüş, uyumuş bir de. Sallan yuvarlan yapıyorlar. Sallan yuvarlan, evet. Dave Grunland karikatürün içine pek fazla insan yerleştirmemiş. Topu topu 7 kişi saydım. Fakat eminim usta karikatürcü istese çok daha fazlasını çizerdi, yerleştirirdi bu karikatürün içine. Sanırım hippie neslinin güncel durumunu biraz gözler önüne sermek için sayıyı özellikle az tuttu. Aslında 68'lerdeki hippie felsefesinin pek öyle Marksizme falan yakın durduğu söylenemezdi. Onlar yine baskıcı toplum anlayışına karşı çıkmışlardı. ve hakikaten de dönemin en etkin toplumsal devrimini gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Bayağı da etkili olmuşlardı. Fakat yine de 68 kuşağı dediğimiz daha genç kuşak, apolitik saydıkları bu karşı kültür hareketi diyoruz değil mi buna? Onu hiç benimsemedi. Bugün gelinen sonuçta bir şekilde ortada galiba. Bir şey söylemeyi Evet. tercih ediyorum. Peki. Şimdi Bastım ben da. müzikle devam edeyim o zaman. David Alan Parkins, o da bir İngiliz karikatürist ve illüstratör. Halen Kanada'da yaşıyor. Çocuk kitapları resimliyor çoğunlukla. Fakat aynı zamanda Toronto'da yayınlanan The Globe and Mail gazetesi içinde çok kapsamlı, çok güzel editoryal siyasi karikatürler çiziyor. Bu haftaki karikatüründe yine tam bir cümbüş havası baskın. Tabii konumuz Chicago'da geçen hafta gerçekleşen Demokratların Kongresi ve tabii ki Kamala Harris. Kamala Harris'in başkan adaylığı kesinleşti ve seçilmesi durumunda Birleşik Devletleri'nin ilk kadın başkanı olacak kendisi. David Perkins'in karikatürünün arka planında Kamala'yı ekibi ve destekleyenleriyle birlikte bir eşeğin çekmekte, bir eşek tarafından çekilen gayet süslü açık bir faytonun içinde görüyoruz. Kamala kollarını iki yana açmış, ağzı kulaklarında gülümsüyor. Yanı başında yardımcısı olarak atayacağı Tim Walz var, daha böyle geniş suratlı. Onun yanında eski başkan Obama, mevcut başkan Biden da öbür yanında yer almışlar. Onlar da son derece mutlu mesut görünüyorlar. Eşeğin çektiği at arabası demiştim. Eşek biliyorsunuz Demokrat Parti'yi simgeliyor. Onun Bu arabaya, simgesi değil mi eşek? Evet. evet, onun simgesi, Demokratların simgesi. Bu arabaya koşulan eşek de son derece mutlu. Dört nala yol alırken bu yüke rağmen arabanın içindekiler gibi onun da ağzı kulaklarında. O da sırıtıyor. Başına da bir Sam amca silindir şapkası geçirmişler, koymuşlar. Arabanın içine gelince o da bando elemanlarıyla dolmuş. Onlar da enstrümanlarını almışlar. Araba böyle tozu dumana katarak ilerledikçe coşkuyla müzik yapıyorlar. Zaten arabanın üzerinde de DNC Bandwagon Dance Party yazıyor. Yani Democratic National Convention anlamında. Demokratların Kongresi anlamında. Vur patlasın, çal oynasın diyebilir miyiz buna? Tam ifadeyle, evet, doğru. Çok doğru bir ifade. Vur oynasın. Vur Vur patlasın, çal patlasın. oynasın. Evet, Olur, evet. öteki türlü de olur. Süper, süper. Türkçe çevirisi harika olur bunu. Gel gelelim tüm bu vur patlasın, çal oynasının yanında, o cümbüşün yanında, karikatürün ön planında esas oğlan, yani karikatürün asıl kahramanı var. O tek kişilik bir bando. Hani sırtına davulunu asmış, ağzının önünde mızıkası, ağız mızıkası, ellerinde akordeonu, boynunda pançosu, bacaklarında zilleri, davulun tokmağını da yürüdükçe böyle vücudundaki çeşitli zilleri de iplerle hareket ettirerek müzik yapan tek kişilik bir orkestra vardır ya, görürüz filmlerde falan. İşte bu adam aniden duruyor ve kafasını yukarı kaldırarak yanından hızla geçmekte olan o eşek arabasındaki Kamala Harris'le ona eşit eden bandoya nefretle diyeceğim, nefretle dolu bir bakış atıyor. Bu tek kişilik hoşnutsuz orkestranın kim olduğuna dair tabii ki herhangi bir şüpheye mahal bırakmamış David Perkins. Zira bu iri yarı cüsseli adamın kırmızı kravatı o kadar uzun ki yerlerde sürünüyor. Uzun sarı yelesi ise zaten Trump'ın alameti farikası. Yani Tek gerçekten kişilik de bando yazıyordu. Davulun bando. içinde Evet, de evet. zaten. Tek kişilik bando. Evet, Biden ataylıktan çekildiğini ve Kamala'yı aday gösterdiğini açıkladıktan sonra aslında yalnız Demokrat Parti çevresinde değil, basın organlarında da büyük bir coşku ve hareketlenme başladı. Kamala'ya destek, işte yani hiç bugüne kadar seslerini çıkartmayanlar falan, çizerler, karikatürcüler ki daha böyle eleştirel olması lazım falan. Hepsi Kamala'dan yana, çoğu Kamala'dan yana tavır almış gibi duruyorlar. Kamala ise tipik bir politikacı gibi Demokrat Parti Kongresi'nin işte son gününde partisinin başkan adaylarını resmen kabul etti ve tüm Amerikalıların başkanı olacağını vaat etti. Bu arada NATO'yu da tabii savundu ve hem Filistinlere destek vaat etti hem de İsrail'in yanında olacağız dedi. Yani daha ne yapsın? Evet, Değil mi? nasıl yapacaksın onu? Başkan adayı. Ama 2 dakikalık bir konuşma hakkı bile vermedi Gazze'ye. Filistinli Amerikalılar, İleride başkan olunca belki bir iki dakika evet. verir. bu şekilde zaten bir espri vardı. Bu meşhur Amerikalı bir show programı var ya, Daily Show Evet. diye. Evet, Orada evet. şey yapıyorlardı. İşte kongreyi anlatıyor. Yerliler de vardı, zenciler de vardı, işte pardon, siyahlar da vardı, işte kadınlar da, eşcinseller de vardı. Filistinliler yoktu ama tabii 2 günde sadece 48 saat var. Herkese de söz hakkı veremeyiz diye bitiriyordu adam da. Dalga geçiyordu kongreyle. Evet. Peki, ben yaz programı yapıyorum ya şimdi müzikten bu defa denizli ve güneşli bir şekilde sürdürelim ve haliyle de deniz kıyısına gidelim derim. Bu karikatürü de Brezilyalı karikatürcü Carlos Alberto da Costa Amorim çizdi. Biz ona kısaca Amorim diyelim. Amorim'in karikatürün başlığı Milyarderler Batınca. Şimdi bu karikatürde büyük bir tezata dikkat çekilmiş. Çizimde denizin ortasında 2 tane şişme botla bir tane ahşap sandal görüyoruz. Botlar bize göre daha yakında ve içleri tıka basa mültecilerle dolu. Şematik olarak çizmiş onları. Bu arada denizin içinde de bazı yardım isteyen eller ve maalesef cansız vücutların yüzmekte olduğunu görüyoruz. Sarı ahşap sandalın içinde ise elinde kamerasıyla çekim yapan bir medya mensubu var. Fakat bu gazeteci botları ve denizde yardım isteyen kazazedelere tamamen sırtını dönmüş, arkasını dönmüş, denizden yükselmekte olan bir takım hava kabarcıklarını çekiyor. Karikatürün başlığını bir kez daha hatırlatayım. Milyarderler Batınca. İngiltere'nin Bill Gates'i olarak bilinen meşhur işte teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in lüks yatı, 56 metrelik lüks yatı geçen hafta fırtınaya tutulmuş ve Sicilya açıklarında batmış. Yattaki 15 kişi kurtarılırken Mike Lynch ve maalesef kızı dahil 17 kişi ölmüş bu dramatik kazada. Ve bu olayı Başka büyük milyarderler de var galiba ölenlerin. Evet. Ve dolayısıyla haliyle bu olayı basında tüm magazin gazetelerinde tüm ayrıntılarıyla falan okuyabilirsiniz rahatlıkla. Her şey anlatılmış. Bütün detaylar var. Kimler vardı, kimler yoktu, nasıl oldu. Bu arada önemsiz bir bilgi ekleyeyim. Ben bu karikatürün altına yine. Birleşmiş Milletler Enformasyon Dairesi'ne göre 2020 Ocak ayından geçtiğimiz Mayıs ayına kadar sadece 7.115 mültecinin Akdeniz'de ölmüş olduğu resmen rapor edilmiş. Ne alakası var derseniz hiç bilgisi yok işte aklıma geldi söyleyeyim dedim. Basının durumunu, tutumunu aynı şey herhalde Filistin, Gazze için de söylenebilir şu anda. Anladım, evet. Milyarderler Batınca karikatüründe tabii bütün medya o baloncuk üzerine. O baloncuk üzerine yoğunlaşmış. Arkası Şimdi bütün evet. boğulanlara. İmdat çağrılarına, çığlıklarına bakmayarak işte karartarak, başka haberler vererek. Evet, Portekizli karikatürcü Vasco Gargallo ise o bize hoş bir deniz manzarası çizmiş. İhtimal yine bir sahil, yine Akdeniz'deyiz. Altın renkli kumların üzerinde oturmuş böyle manzarayı izliyoruz. Önümüzde masmavi deniz alabildiğine uzanıyor. Yüz yuvarlak güneş tam tepemizde kavuruyor tabii. Ve bu harika ortamda mayolarını giymiş bir çift kuma diktikleri beyaz şemsiyenin altına oturmuş. Onlar da bizim gibi manzarayı izliyorlar, seyrediyorlar. Fakat bu harika ve durağan manzaraya hareket katarak daha da emsalsiz kılan bir unsur daha var. O da ardından beyaz bir duman çıkartarak havada hızla süzülen, hızla geçen bir balistik füze. Büyük bir gürültüyle de olsa gerek. Belki de evet, ıslık çalıyordur belki. Böyle. Olur mu öyle bir şey? Tabii tabii. Distopya işte. Fakat hafta sonunda Akdeniz'de füzeler yine fazla mesai yapmış. Ya evet. Hizbullah 320 roket ve insansız hava aracı gönderdiğini ve 11 askeri tesisi hedef aldığını açıkladı. İsrail ordusu ise 100'e yakın savaş uçağının 40'tan fazla tesiste Hizbullah'ın binlerce roket atar namlusunu ihmal ettiğini duyurdu. Yani eğlence sürüyor. Evet. Gayet Ola, yazdık yani. ola, evet. Yani olağanüstü hal de ilan edilmiş İsrail'de 48 saat süreyle. İyi gidiyor deniz havası, deniz güneş havası değil mi? Gayet iyi, gayet iyi. Şimdi başka bir konuya geçelim ama yine denizdeyiz. Aden Müstear adıyla çiziyor, İspanya'da yaşıyor. Fransız çizer Anderen. O bize bir Akdeniz yine kıyılarından çok başka bir görüntü sunuyor. Yine uçsuz bucaksız bir sahilde altın renkli kumların üzerindeyiz. Deniz ufka kadar uzanıp gidiyor. Fakat bu defa ne yazık ki denizin üzeri bir önceki karikatürdeki gibi temiz değil. Hayır, bu da mültecilerin ya da onların eşyaları falan can yedekleri yok ama ne ararsanız var. Pet şişe, lastik poşet, konserve, kola kutusu, kağıtlar, çöpler. Üstelik sadece denizde yüzmüyor bunlar. Karaya da vurmuş. Kumun üzeri bu çöplerle dolmuş. İşte Ölü bu çöp balıklar da var. ölürler tabii, ne yapsınlar? Nefes alamıyorlar. Oksijen alamıyorlar denizin içinde. İşte bu kumsalda iki küçük çocuk oyun oynuyor. Oğlan eline geçirdiği deniz kabuğunu kulağına dayamış. Hani bilirsiniz ya, böyle denizin sesini dinlemeye çalışırsınız. Çok da hoş gelir. Kız merak edip soruyor oğlana. Denizin sesini duyuyor musun? Aslında yanıt küçük çocuktan değil, deniz kabuğunun kendisinden geliyor. İmdat diye bir ses. Help, imdat. Evet. Evet. Ben de yaz tatili sona ererken denizden karaya ani bir geçiş yapmak istemedim. Alıştıra geçelim dedim hep birlikte. Hatta daha doğrusu denizden karaya doğru biraz da görkemli ve şoke edici bir geçiş yapmak için size Emanuele de Rosso'nun müthiş bir karikatürünü anlatmak istiyorum. Çok kapsamlı bir karikatür bu. Hollanda'da yaşıyor. Amsterdam'da yaşadığını biliyorum. Karikatürcü Del Rosso'nun, İtalyan asıllı. Karikatüründe deniz kıyısında yer alan bir büyük şehri, büyük bir kenti konu almış kendisine. Hangi şehir olduğu önemli değil. Barcelona olabilir, Amsterdam, Atina, İzmir, hatta İstanbul. İstanbul, Yani evet. Galata. hiç önemli değil. Önemli olan yaz turizmi için bu destinasyonun çekici olması ve dünyanın her yerinden turist çekebilmesi. Ve tabii ki cruise, yani kruvaziyer gemi turizmine açık olması. Şimdi karikatürde bu kenti yukarıdan drone çekimiyle görüyoruz. Tarihi yapıların, binaların, gökdelenlerin üzerinden bakıyoruz kente. Ve kentin tam ortasında önüne çıkan bütün binaları yararak ve de yıkarak ilerlemekte olan, arkasından da deniz sularının böyle nehir gibi aktığı devasa bir cruise gemisi, bir kruvaziyer gemisi görüyoruz. Geminin adı da var, Over Tourism. Evet, aşırı turizm, ama biz de Aşırı. bunlara eskiden bizim nesil bir diziden de ilham alarak aşk gemisi. Aşk, evet, aşk gemisi yakışır işte yaz programımıza, yaz sonu programımıza, aşk gemisi. Hakikaten yani bu aşırı turizm, turistik destinasyonlarda görülen ve oralarda bulunan yerel halkın turistlere karşı olumsuz düşünce ve duygu hissetmesine neden oluyor ve son derece büyük bir sorun bizde de başladı ama bizim yetkililerimizin ifadesine göre masmavi denizleri, bakir koyları, limanları ile Akdeniz'in en popüler lokasyonunda bulunan ülkemiz, aynen alıntılıyorum, kruvaziyer turizminde altın çağını yaşıyor. Daha ne olsun? Evet. Bu arada bu görselde gerçekten kent kıran gibi şeylere, betonların Değil mi? arasında Değil giriyor. mi? Müthiş yani. Hani böyle traktör dalar ya ekin tarlasına. Benim aklıma direkt şey geldi. Hani Rusya'nın var ya büyük böyle buz kıran gemileri. Böyle buzun Evet. üzerinde uzaktan fotoğraf çektiğinizde böyle buzun üzerinde sanki gidiyormuş gibi duruyor ama Tabii o da Karaköy'de. doğru bir benzetme. Valla ben gördüğüm zaman hani buradan Kadıköy'den Karaköy'e geçerken bazen üç tanesi yan yana duruyor Evet. rıhtımda, Karaköy rıhtımında. Ne diyorlar o şey, Galata Port, pardon. Galataport'ta evet. Galaport'ta, eyvah diyorum yani, şiiri bunlar batırmasın sakın yani. Bir yan yatarsa gitti Galata Kent. kent. Peki ben yine de kruvaziyer turizmi yerine turistlere çok daha çekici ve hareketli bir turizm önermek istiyorum. Ama izninizle öncesinde karikatürü anlatayım. Son karikatürümüz bu haftanın. Rohan Chakravarty. Rohan Chakravarty, Hintli bir sanatçı, karikatürcü, illüstratör ve doğa bilimci kendisi. Green Humor, Yeşil Mizah adını verdiği bir karikatür dizisi var. 2013 yılından beri de sanal ve sosyal platformlarda yer alıyor. Bu Yeşil Mizah ayrıca kitap olarak Hindistan'da Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından da yayınlandı. 16 yaşındayken başlamış Rohan profesyonel karikatür çalışmalarına ve o yıllarda Nagzira Yaban Hayatı Koruma Alanı'na yaptığı bir gezi esnasında bir kaplan görüyor. Ve bu gördüğü kaplan onu çok etkiliyor, doğa bilimine merak salıyor. Şimdi Rohan'ın karikatürüne gelince, burada kaplan değil ama çarmıha gerilmiş bir ayı görüyoruz. Asa çarmıh dediğime bakmayın. Bu aslında mavi zemin üzerinde sarı bir haç çizili olan İsveç bayrağının bir bölümü. Ayımız da bu sarı haça neyse ki çivilenmemiş, sadece ön ve arka pençelerinden sıkıca bağlanmış. Ama ne yazık ki karikatürün alt tarafından ayıya doğru yöneltilmiş tüfek namluları olduğunu görüyoruz. Av tüfeği namluları en Av az bir. tüfeği. Evet. Ve bu esnada ayıcık dile geliyor ve suratındaki o korku dolu dehşetengiz ifadeyle bize günün sorusunu yöneltiyor. Neymiş günün sorusu? Sürdürülebilirlik ve koruma konusunda dünya lideri geçinen ve Çevre Bakanlığı'nın içinde avcılar barındıran İskandinav ülkesinin adı nedir? Evet. Söylemiştim zaten başta, bayrağın renginden falan filan. Tabii ki anladınız, bildiniz. İsveç. Peki neden bu karikatür? İsveç'te yıllık lisanslı avın başlaması ile birlikte, aynen alıntılıyorum, çarşamba gününden itibaren ayı nüfusunun %20'si vurulmaya başlandı. İsveç hükümeti 21 Ağustos ve 15 Ekim tarihleri arasında yabani nüfusun beşte birine denk gelen toplam 486 boz ayının öldürülmesine onay verdi. Geçen yıl rekor kırılmış, 722 ayı öldürülmüş. Bu yıl nasıl gidiyor diye soracak olursanız, ikinci günde gelen haber, İsveç Çevre Koruma Ajansı'ndan gelen habere göre sadece 152 ayı şimdilik katledilmiş. Bugün son sayıyı henüz bilmiyorum. Biz de orada İncelemedim. kaldık. Bu hızla hesap yapacak olur. 2 günde 150 tane öldürürseniz 7 Ekim'e kadar yani öyle 450, 480 değil çok daha üzerine çıkıyor olması lazım. Ayı kalmaz değil mi? Evet Zaten normalde öyle. ayı Ama belli nüfusunun ki toplamı da zamanından önce. kaç bin zaten, evet. Şeyin ilginç, İsveç Etoburlar Derneği Başkanı Magnus'un, ön adını bilmiyorum ama, bir beyanatı var. İsveç'teki 3000'den fazla ayıyla yan yana daha iyi yaşamanın çeşitli yolları var demiş kendisi. Ve büyük tepki görüyor tabii bu İsveç hükümetinin almış olduğu karar. Bu tepkiler sonuç verir mi bilinmez ama kruvaziyer turizmcilerine naçizane önerim, vakit geçirmeden rotasyonlarını hemen İsveç'e çevirmeleri, tatilleri biraz daha heyecanlı geçebilir. Belki ucuza bir ayı postu falan da kaparlar. Ne dersiniz? Evet, soğuklar başlamadan başlayacaksa Evet. herhangi bir. Başlayacak mı? Soğuk geliyor mu? Gerçi Ömer Bey siz şey demiştiniz, Norveç itiraz etti demiştiniz Evet. İsveç'e. Ama çünkü Norveç sınırı korumak için kendi ayılarının kendileri tarafından öldürülmesini istiyor herhalde. Peki ister Bir yandan misiniz? aslında İsveç'in yaptığı çok tuhaf değil mi? Bizim 8 bin küsür ayımız var. Bu çok fazla diyor da yani sanki ulusal sınırlar içerisinde mi hareket ediyor bu hayvanlar yani. Muhtemelen tabii sınır ötesi bir durumu da vardır. Norveç Onlar bir yandan insan değil haklı ki. yani. Bizim hayvanlarımız dediğiniz pasaportlu hayvanlar değil yani. Bütün o İskandinavya'da dolaşıyordur onlar. Tabii ki Yani onlar ulusal İsveç ayısı. Onlar sınırlara saygılıdır. İnsanlar gibi değil. Özdeş. Fakat Peki. ister misiniz bir Norveç-İsveç savaşı da orada Müteci patlak ayılar versin? falan. Birinci ayı savaşı. İlginç olur evet. Evet. Evet. Galiba hangisini seçeceğiz? Hepsi birbirinden muazzam. Renkli yaz karikatürleri bunlar. Evet. Özellikle zorlamak için seçtim sizi biraz hocam. Vallahi zorlandık. Öneri alalım. Özdeş. Ben şimdi Woodstock'u görünce bir aklım gitmedi değil. Hatırlıyor musun Woodstock'u? Hayır ama seyrettim. Ha, İzledim. filmi var. Evet. LP'si var. Çok güzel. Yani. Evet. Evet. Woodstock. Seçelim? Peki. Woodstock. Boomer. Boomer'dı. Baby Boomer. Baby Boomers'lar. Peki böyle olsun bu hafta ya. Bu hafta Sallanalım. Rock on. Rock on. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Bu şekilde de hem bu haftanın karikatürlerini hem de Açık Gazete'yi de bitiriyoruz. Bir son dakikada bahsetmek istediğin ya da ihmal ettiğimiz, atladığımız bir şey var mı Özdeş? İki dakika şeyden bahsedelim. İki ayrı festival saldırısı oldu Avrupa'da. Bir tanesi Almanya'nın Solingen kentinde bir festivale bıçaklı saldırı gerçekleşti. En az üç ölü olduğu söyleniyordu. Bir kişi 15 yaşında bir çocuk gözaltında. Bir de son olarak dün İngiltere'de, Londra'da Notting Hill semtinde aynı adla düzenlenen tarihi karnaval sırasında birden çok bıçaklı saldırı gerçekleşmiş. Onun da ayrıntıları henüz yeni yeni kesinleşiyor. Türkiye'de de zaten artık festival filan beklenmeden sokaklarda sürekli bıçaklı saldırılar Şimdi de gerçek. silahlı, bıçaklı da değil. Evet, bıçaklısı da var. Bir ateşli silahlısı da var. Yani dünyanın bayağı bir yaz festivali havasına girmiş olduğunu söylemek bilmem doğru olur mu? Peki bunları konuşmaya maalesef devam edeceğiz. İncelemeye ama bu noktada bitirebiliriz herhalde. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Griscu'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için, sabrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.